Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-13 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą go przesłuchać w kraju. Są wstępne ustalenia w sprawie zderzenia tramwajów w Łodzi. Błąd mogła popełnić motornicza. Zima nadciąga nad Wyspy Brytyjskie. Śnieg już sypie w Szkocji. W sprawie Zbigniewa Ziobry nie ma przesłanek do przesłuchania go za granicą, twierdzi prokuratura. Wysłała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Wcześniej polityk deklarował, że weźmie udział w czynnościach procesowych, ale w którymś z polskich urzędów konsularnych w Brukseli lub w Budapeszcie. Rzecznik prokuratury krajowej Piotr Nowak podkreśla, że śledczy mają zamiar przesłuchać Zbigniewa Ziobrę na terenie kraju. Ten podejrzany wielokrotnie mówił, że każdy jest równy wobec prawa, nie ma świętych grów i tak dalej. Zasadą, która dotyczy wszystkich podejrzanych, jest to, iż śledztwo zarzuty przedstawia polski prokurator w polskiej prokuraturze. Oczywiście są pewne tryby, nie do końca takie, jak są obecni w debacie publicznej, do wykonania tych czynności w ramach pomocy, międzynarodowej pomocy prawnej, ale nie w tego rodzaju sprawie i nie w takiej sytuacji, jak jesteśmy obecnie. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości jest na Węgrzech. Błąd motorniczej mógł być przyczyną zdarzenia dwóch tramwajów w centrum Łodzi. Do wypadku doszło wczesnym popołudniem przy ulicy Piotrkowskiej na wysokości Alei Mickiewicza. Rannych zostało 12 osób. O wstępnych ustaleniach mówi Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji. 29-letnia motornicza tramwaju linii numer 2 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na torowisku i uderzyła w tył stojącego na światłach kierowanego przez 53-letniego motorniczego tramwaju linii numer 3. 4 poszkodowane osoby trafiły do szpitala z urazami głowy i nóg. Przy 5-metrowej zaporze na granicy z Białorusią powstają kolejne bariery. Będzie to dodatkowy 4-metrowy płot z siatki i drutu kolczastego. Granica jest ciągle wzmacniana, mówi komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Sławomir Klekotka. Mamy wybudowane już kolejne 5 wież obserwacyjnych. One są dedykowane na odcinki rzeczne. Jest 5-metrowa zapora, droga techniczna, tak z warstwą bitumiczną. Będzie 4-metrowa siatka ze zwojami koncertiny, zwoje koncertiny i 2-metrowa siatka. W ubiegłym roku odnotowano około 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Od stycznia do 11 listopada tego roku było ich ponad 27 tysięcy. Kreml wezwał Ukrainę do wznowienia negocjacji. Jednocześnie rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zagroził Ukraińcom konsekwencjami, mówiąc, że każda zwłoka oznacza dla Kijowa trudniejszą pozycję negocjacyjną. Kremlowski rzecznik powtórzył, że Rosja będzie prowadziła wojnę, dopóki nie osiągnie wyznaczonego celu. Moskwa od lipca przekonuje swoich sojuszników i sojuszników Ukrainy, że to Kijów jest odpowiedzialny za zamrożenie negocjacji pokojowych. Mówili o tym w ostatnich dniach Władimir Putin, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oraz doradcy Putina odpowiedzialni za kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Ukraina musi wiedzieć, że prędzej czy później będzie musiała wrócić do negocjacji, ale już ze znacznie gorszej pozycji. Cytuję wypowiedź Dmitrija Pieskowa, rosyjskie media państwowe. Jednocześnie rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja będzie kontynuować wojnę, dopóki nie osiągnie celu wskazanego przez Władimira Putina. Dla nas najważniejsze jest zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa i zabezpieczenie swoich interesów, stwierdził rzecznik prezydenta Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Wielkiej Brytanii nadciąga zima. W Szkocji już pada śnieg. W Anglii i Walii meteorolodzy ostrzegają przed silnymi ulewami. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, bo warunki na drogach będą trudne. Szkoci jako pierwsi w kraju muszą wyciągać zimowe kurtki z szaf. Na północy już leży 2-centymetrowa warstwa śniegu. Z każdym dniem w Szkocji będzie coraz chłodniej. W przyszłym tygodniu termometry pokażą nawet minus 10 stopni. Na południu kraju, w Anglii i Walii, meteorolodzy prognozują w ten weekend intensywne ulewy, a w przyszłym tygodniu pierwsze opady śniegu i spadek temperatury. Nawet Londyńczycy, z którymi aura zazwyczaj obchodzi się łagodnie, muszą przygotować się na spore ochłodzenie. W weekend silne opady deszczu mogą zakłócić podróżowanie pociągami w całym kraju. Przewoźnicy radzą pasażerom, aby sprawdzali rozkłady jazdy i przeznaczyli na podróż więcej czasu niż zwykle. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Mieszkańcy Elbląga mogą połączyć porządki w domu z pomocą zwierzętom. Rozpoczęła się zbiórka elektrośmieci, z której dochód zasili konto miejscowego schroniska. Wystarczy oddać niepotrzebny sprzęt i przyczynić się do recyklingu, a jednocześnie pomóc potrzebującym czworonogom. Jakiś odtwarzacz dawno nieużywany, suszarkę do włosów i coś tam jeszcze. Na różne sposoby staram się pomagać naszemu schronisku, mam kota ze schroniska. Wspieramy w tym roku na ogrzewanie schroniska w Elblągu w okresie zimowym. Niestety opłaty za ogrzewanie mocno nadszarpują budżet schroniska. Zbiórka potrwa do jutra. Sprzęt można przekazywać do specjalnej ciężarówki ustawionej na placu Jagiellończyka w Elblągu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 17, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. W pierwszym meczu był remis, teraz wszyscy liczą na sprawienie niespodzianki. Jutro postarają się o to polscy piłkarze w meczu z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to ich przedostatni mecz kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Spotkania z Holendrami miło wspomina Matty Cash, który 2 z 4 bramek dla biało-czerwonych zdobył właśnie przeciwko rywalom z Niderlandów. Holendrzy mogą się nas bać, jesteśmy groźnym zespołem, przeciwko któremu gra się bardzo trudno, a jakość, którą mamy, może stworzyć różnicę. Mamy również świetnego trenera, który potrafi nas przygotować i mam nadzieję, że jutro wszystko pójdzie zgodnie z planem. Trudnym rywalem będą musieli poradzić sobie piłkarze ręczni Industrii Kielce. W spotkaniu 7 kolejki Ligi Mistrzów zagrają z najlepszym duńskim zespołem Alborg Handbold, który jest wiceliderem grupy A, mówi obrotowy Kielczan Łukasz Rogulski. Tam jest miks zawodników z całego świata, ale na pewno ta szkoła duńska jest tam mocno widoczna. Według mnie jeden z lepiej grających zespołów Ligi Mistrzów w tym sezonie. Na pewno liczymy na to, że ta hala nas poniesie i wiemy przede wszystkim, jak dużym zagrożeniem z drugiej linii dysponują te rzuty, nawet nie z 9 metrów, ale tam piłka leci z 10-11 czasami. To są rzuty bardzo ciężkie dla bramkarzy. Początek o 18.45, dziś także mecz wyjazdowy Orlen Wisły Płock z Barceloną o 20.45. Alex de Minaur pokonał Amerykanina Taylora Fritza 7-6, 6-3 w meczu kończącego sezon tenisowego turnieju mistrzów ATP Finals. Dzięki wygranej w hali Palasport Olimpico w Turynie Australijczyk zachował szansę na awans do półfinału. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jeśli chodzi o tę pogodę jutrzejszą, to ona ma być podobna do tej dzisiejszej, delikatnie może odrobinę gorsza, ale nadal ma być sporo słońca na niebie, odrobina chmur, no przelotnie może popadać, ale tylko przelotnie, a temperatura maksymalna jutro wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Mazurach do 15 na południowym zachodzie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. A Państwo dzwonią pod 2 dwójki i 7 trójek w sprawie seniorów przyszłości. Zbliżam się do wieku emerytalnego, ale nie wybieram się na emeryturę i chciałbym pozdrowić wszystkich moich klientów. Nie idę na emeryturę. Wygląda na to, że dzisiejsze 60 to będzie jutrzejsze 20. Od ponad 17 lat sama jestem 60-latką. Prowadzę zajęcia pilatesu. Moi 60, 70 i 80-latkowie, którzy przychodzą 3 razy w tygodniu na zajęcia. Nie ma dla nich złej pogody, nie ma dla nich bólu głowy, nie mają żadnych wymówek, biorą matę i przychodzą i ćwiczą. I są zdrowi, są w kapitalnej formie, czego nie można powiedzieć o ich dzieciach i wnukach. W tej sprawie i każdej innej. 2 dwójki i 7 trójek, Józef Niewiarowski przy telefonie. W audycji popołudniowej już za chwilę historia przerażająca, w którą nie jest łatwo uwierzyć, ale jak powiem Państwu, że już okrzyknięto tę sprawę prokuratorskiego śledztwa we Włoszech mianem ludzkiego safari, to powie Państwu co nieco o tej sprawie. Ale jeszcze więcej uzmysłowi ten fragment. inny był cennik za mężczyznę, inny cennik na przykład za kobietę, inny jeszcze za dziecko. Ci sono delle testimonianze di famiglie. Są zeznania rodzin. Zginęła na przykład mała, kilkumiesięczna dziewczynka. Więcej o tej sprawie już za moment. Zapraszamy do Trójki. Minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz już zapraszamy do Trójki. Historia śledztwa prowadzonego wokół sprawy okrzykniętej mianem ludzkiego safari. Włoska prokuratura pracuje, by skazać winnych w sprawie, w której ludzie płacili innym ludziom, żeby móc strzelać do dzieci, kobiet i mężczyzn. To wszystko działo się w Europie, nie tak dawno temu. O tym Karolina Gonet. Sarajewo, początek lat 90. 4 lata oblężenia, ponad 11 tysięcy ofiar. Snajperzy celują w ludzi, którzy po prostu próbują przejść przez ulicę. Na wzgórzach wokół Sarajewa pojawiali się też goście z zachodu. Nie żołnierze, turyści. Z Włoch, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Turyści z bronią w ręku. Sprawę od lat bada włoski dziennikarz Ezio Gavazzeni, który zebrał dokumenty, raporty, zeznania, zdjęcia. Teraz to wszystko leży na biurku prokuratora w Mediolanie. Posso dire che la procura è intenta a ricercare dei nomi di questi chiamiamoli cacciatori. Prokuratura intensywnie poszukuje osób, nazwijmy ich myśliwymi czy snajperami. Są na to dowody, także dowody dotyczące organizacji, że ludzie nie mogli się tam pojawić, jadąc po prostu własnymi samochodami. Prokurator Alessandro Gobbi zwrócił uwagę na to, że istniała organizacja, która zabierała z Triestu klientów na wzgórza wokół oblężonego miasta. Mówi się o tym, że włoskie służby specjalne już w tych latach 90. donosiły, że taki proceder ma miejsce. Profesor Magdalena Reks, bałkanistka z Uniwersytetu Łódzkiego, kierowniczka Centrum Naukowo-Badawczego Bałkany na przełomie XX i XXI wieku. Była burmistrz Sarajewa. Ona twierdzi, że wielokrotnie też zawiadamiała Włochów o tym, że taka sprawa miała miejsce i dobrze byłoby, żeby była wyjaśniona. Natomiast podobno włoski wymiar sprawiedliwości nic z tym nie zrobił. Sicuramente i Serbi avevano un ruolo perché... Serbowie z pewnością odegrali w tym swoją rolę, bo to oni kontrolowali tamten teren. Jeśli więc poruszasz się po ich terytorium, to oczywiste, że musisz mieć powiązania, no i znajomości. Oni byli z Triestu przerzucani do Belgradu i dopiero z Belgradu właśnie na te okupowane przez Serbów terytoria. Mówi się na przykład o Pale pod Sarajewem, czyli tutaj automatycznie oznacza to, że były w to zaangażowane nie tylko siły Serbów z Bośni, ale także z samej Serbii, która się od tej wojny odżegnuje oficjalnie. Zamożni Włosi mieli płacić nawet równowartość 100 tysięcy euro. Szokujące jest to, że był różny cennik tych, powiedzmy w cudzysłowie, polowań. Inny był cennik za mężczyznę, inny cennik na przykład za kobietę, inny jeszcze za dziecko. Ci sono delle testimonianze di famiglie. Są zeznania rodzin. Zginęła na przykład mała, kilkumiesięczna dziewczynka. Snajper strzelał do dziecka, a nie do rodziców, ponieważ celem takiego snajpera jest zadanie maksymalnego cierpienia. W czasie oblężenia Sarajewa główną drogę prowadzącą do centrum nazywano Aleją Snajperów. Strzelano do każdego, do dzieci, kobiet i starców. Włoscy śledczy mają teraz ustalić, czy wśród strzelających byli też ci, którzy zapłacili, żeby choć przez chwilę poczuć się, jakby byli na froncie. Ciężko w tę sprawę uwierzyć, ciężko dopuścić do siebie wiarę, że coś takiego może być możliwe. Tę sprawę przybliżała Państwu Karolina Gonet. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. Satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know. Man I Need, Olivia Dean w programie trzecim, 20 minut po godzinie 17. Teraz w popołudniowym zapraszamy do trójki coś o ludziach, którzy lubią się podszywać pod takich, którzy mają nieco inne kompetencje, większe. Są tacy, którzy pilotują liniowce, są tacy, którzy leczą albo nawet odprawiają msze święte, choć nie mają do tego uprawnień. Co jakiś czas opinią publiczną wstrząsa taka wieść, że gdzieś ktoś podszył się właśnie pod lekarza albo księdza na przykład. Ale bywa i tak, że ktoś, kto nie powinien, siada za sterami samolotu i lata przez rok i wozi pasażerów. Tak właśnie stało się w jednej z linii lotniczych, o czym już teraz Kuba Witkowski. Pamiętają Państwo film Złap mnie, jeśli potrafisz? Leonardo DiCaprio wcielił się tam w rolę oszusta fałszującego czeki, ale i udającego pilota. Bartolini 8, India, Warszawa Information. Okazuje się, że podobne sytuacje mają miejsce w prawdziwym życiu. Do takiego właśnie przypadku doszło na Litwie. Ktoś, i to przez prawie rok, latał w sposób nieuprawniony jako kapitan w liniach Avion Express, mimo że miał papiery jedynie drugiego pilota. Tak, podrobił dokumentację lotniczą prawdopodobnie. Marek Tybura, pilot, instruktor i wiceprezes aeroklubu Aviator. Prawdopodobnie przy przejściu z firmy do firmy nie zauważono tego. A czy jest możliwe, by w ogóle nie mając żadnego szkolenia, tak jak filmowy Frank, zasiąść w kabinie pilota? Jest to mało prawdopodobne, żeby przy dzisiejszych procedurach stworzonych przez nadzory i przez linie lotnicze, przez systemy bezpieczeństwa dokumentacyjne w systemy, była taka sytuacja, że pojawi się pilot, który nigdy nie był pilotem, nie posiadał licencji. A jak jest w innych zawodach, na przykład wśród lekarzy? 10 na 65, także wszystko w porządku. Zdarza się, że ktoś udaje? To nawet nie trzeba udawać, to wystarczy po prostu kupić odpowiednie dokumenty. Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. W tej chwili mamy takie przepisy, że jeżeli skończyło się studia poza Unią Europejską, to nie jest w żaden sposób sprawdzane, czy faktycznie ten dyplom się uzyskało. I mieliśmy chociażby w tym roku taki przypadek, że jeden w cudzysłowie lekarz wpadł tylko dlatego, że taki kupiony na Ukrainie dyplom wykorzystywał do masowego wystawienia recept na opioidy. Dość częstym, choć słabo nagłaśnianym zjawiskiem jest też podszywanie się pod księży. Na podstawie takich historii powstał przecież scenariusz nominowanego do Oscara filmu Boże Ciało. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zginąłeś coś na Duchu Świętego. Amen. To się zaskakująco często zdarza. Mówi Mateusz Pacewicz, autor scenariusza, fragment rozmowy na kanale Kino Rozmowa Marcin Radomski, zarejestrowanej przy okazji premiery filmu. W Polsce więcej co 4 miesiące, próbowałem to tak więcej ustalić, jest nowa sprawa pod tytułem tutaj został zdemaskowany ktoś, kto chodził po kolędzie, tutaj ktoś spowiadał. O ile w przypadku fałszywych księży raczej nie ma mowy o zagrożeniu życia, to w przypadku pilotów czy lekarzy już tak. Pytanie, czy ktoś za to w ogóle karze? Prawo jest po prostu martwe. My składamy dużo takich zawiadomień, że po prostu osoby nie będące lekarzami bawią się w chirurgię plastyczną czy medycynę estetyczną i praktycznie dopóki komuś się nic nie stanie, ktoś nie oślepnie, nie ma jakiegoś masywnego zakażenia czy martwicy, to sprawy są po prostu umarzane, no bo szkodliwość czynu wedle prokuratury jest znikoma. A szkoda, w przypadku podszywania się pod lekarza grozi nawet kara kilkuletniego więzienia. Bardzo dobrze. O sprawie pilota z Litwy napisał branżowy lotniczy portal Aerotelegraph, którego redakcja zwróciła się z oficjalnym zapytaniem do Avion Express. Odpisał rzecznik firmy: tak, możemy potwierdzić, że osoba, o której mowa, pracowała dla nas jako pilot. Firma niedawno uzyskała dostęp do niepotwierdzonych informacji dotyczących jego doświadczenia zawodowego. Natychmiast wszczęto wewnętrzne dochodzenie, które jest obecnie w toku. To oficjalny komentarz dla Aerotelegraph. A w programie trzecim teraz Songbird i Yeah, Yeah, Yeah. Okna wiele głów na przystanku.

reklamy. Jest 17.30. W studiu Monika Suszek i goście. Puls Trójki. W Ukrainie doszło do największego od lat skandalu korupcyjnego i to nie byle gdzie, a w państwowym koncernie energetycznym. Afera obejmuje wymuszanie łapówek, pranie pieniędzy i wyprowadzanie setek milionów dolarów. W kraju, który jest już w czwartym roku wojny z Rosją. No i jest pytanie, czy jest to początek kryzysu politycznego prezydenta Władimira Zełenskiego? Czy też ta wewnętrzna afera korupcyjna wpłynie na relacje z Zachodem? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Marcin Jędrysiak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Witam Państwa. Zacznijmy może od uporządkowania faktów. Jak działał schemat łapówkowy? Zacznijmy od pana Marcina. Schemat działał w taki sposób, że grupa osób, zorganizowana grupa osób wymagała od kontrahentów właśnie tej spółki energetycznej Enerhoatom łapówki w wysokości od 10 do 15% wartości kontraktu. Jeżeli by takiej łapówki nie dali, to takim kontrahentowi albo blokowano możliwość po prostu zawierania nowych kontraktów, albo po prostu grożono mu, że spółka nie zapłaci mu przez pół roku, przepraszam, że spółka nie zapłaci mu za dokonane dostawy czy świadczone usługi, co przy czym ukraińskie prawo działa w ten sposób tak, że Enerhoatom jest na takiej specjalnej liście spółek, wobec których nie można prowadzić postępowania windykacyjnego, więc tych pieniędzy by nie mogli nawet odzyskać. I tak uzyskiwane pieniądze były następnie dzielone przez inną grupę. No z aferą są powiązane ważne postaci, jeżeli chodzi o politykę i o środowisko samego prezydenta. To jeszcze powiedzmy o nich, Timur Mindic oraz Herman Hałuszczenko. Obecnie minister sprawiedliwości, chociaż on już dostał dymisję, a wcześniej był ministrem energetyki. A z kolei pan Timur Mindic to jest bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego. Trudno tutaj nie łączyć go właśnie z prezydentem i trudno odseparować prezydenta od tej afery. Tak, Timur Mindic to jest nie tylko bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, no bo jest współwłaścicielem studia Kwartał 95, na którym właśnie Zełenski wypłynął jako aktor i komik, ale Mindic jest też dla Zełenskiego osobistym przyjacielem. Tak, kilka lat temu Zełenski świętował swoje urodziny w domu Mindicza, w tym słynnym domu, w którym są złote ubikacje. Mają oni ze sobą, często przebywają ze sobą, tak, w różnych sytuacjach towarzyskich. W 2019 roku na przykład Mindic użyczał mu swojego samochodu. Obaj też przy kampanii wyborczej, obaj też mają powiązanie z Ihorem Kołomojskim, tak, czyli takim upadłym ukraińskim oligarchą z Dnipra obecnego. Dobrze, mamy trochę zarysowane postaci, mamy trochę zarysowany schemat, jak działała ta afera korupcyjna, a jakie mogły być tego konsekwencje? Bo wiemy, że w samej Ukrainie wrze, a czy świat Zachodu też może w pewien sposób domagać się wyjaśnień, czy też zablokować pomoc? Pan Bruno Surdel. Ta afera korupcyjna wynikła chyba w najgorszym możliwym czasie dla Ukrainy. Zbliża się, jak wiadomo, zima i Ukraińcy znowu będą się borykać z tym, że Rosjanie bombardują elektrociepłownie. Z drugiej strony, co trzeba powiedzieć, to no właśnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła jednak, że Ukraina otrzyma nowe 6 miliardów euro, tak? I że ta pomoc będzie kontynuowana. Oczywiście ją zaplanowano wcześniej. Z drugiej strony ciekawa jest sytuacja w Niemczech, gdzie omawia się bardzo szeroko ten skandal. No ale Niemcy mówią, że co prawda będą żądać dokładnego wyjaśnienia sprawy, podobnie jak i grupa G7, która także zabrała głos w tej sprawie, ale pomoc z wiadomych przyczyn strategicznych będzie kontynuowana. Natomiast co do pani pytania, na pewno jest to cios ogromny w samego prezydenta Zełenskiego, gdyż tutaj no, nie może się usprawiedliwiać tak naprawdę niczym, tym bardziej, że jego działania w tym roku, jak sobie przypominamy kwestię tej agencji antykorupcyjnej, NABU. Tak? Dabu, tak, której chciano odebrać niezależność, potem się wycofano, ale jednak. Więc prestiż, czy też reputacja prezydenta Zelińskiego, no, są mocno nadwyrężone i to jest naprawdę eufemizm. Który się właśnie tutaj pojawia. Właśnie, sytuacja wewnętrzna w Ukrainie. Społeczeństwo ukraińskie już w lipcu pokazało, że nie zgadza się na to, aby chociażby ta organizacja, która bada korupcję w Ukrainie, NABU, było oddane prokuraturze. Jak teraz może ta sytuacja wyniknąć, jeżeli chodzi o społeczne nastroje? Czy fotel prezydenta Zelińskiego jest zagrożony? Hotel prezydenta raczej jest niezagrożony, ponieważ Ukraińcy jednak zdają sobie sprawę z tego, że w czasie wojny konieczny jest jednak jakiś centralny ośrodek decyzyjny i jednak oddzielają to, co się dzieje wewnątrz w kraju, od tego, że jednak potrzebna jest jakaś reprezentacja na zewnątrz. Że tak naprawdę w tej chwili nie ma możliwości zastąpienia Zelińskiego w drodze wyborów, więc no są oni na niego niestety w jakiś sposób skazani. Niemniej na pewno widać będzie większe nawoływania do systemowych zmian, większego zakresu walki z korupcją. Na pewno, no wiadomo, że właściwie, że polecą głowy dwóch ministrów, ale warto dodać, że NABU dysponuje ponad 1000 godzin nagrań. Oni jeszcze nie ujawnili wszystkiego i media twierdzą, ukraińskie, że na nagraniach jest jeszcze 3 kolejnych ministrów. Więc ta sprawa jeszcze się rozwinie, więc nie należy traktować jako sprawy zamknięte i te konsekwencje mogą być daleko idące głównie dla rządu, dla urzędników będących u władzy na Ukrainie. To za chwilkę jeszcze wrócimy do tej sytuacji wewnętrznej. Jeszcze na zewnątrz bym się pana podpytała, czy to jest tak, że tak jak kraje zachodnie z dużym dystansem odniosły się do tego, co się dzieje, raczej nikt z nich nie stwierdził, czy Stany Zjednoczone, czy też Zachód, że tej pomocy nie będzie. Czy to jest dlatego, że nie chcą eskalować konfliktu, nie chcą udawać paliwa Rosji do tego, aby oskarżać właśnie o chyba największy problem, z jakim się boryka Ukraina, czyli z korupcją? Tak, ja najpierw chciałem powiedzieć, że jeden z senatorów rosyjskich, który wcześniej był członkiem parlamentu rosyjskiego, jest też związany z tą aferą, co ciekawe. Natomiast to, co pani mówiła, ma pani zupełną rację. Kwestia jest taka, że jest to w bardzo złym czasie dla Ukrainy i w czasie, kiedy entuzjazm wobec pomocy dla Ukrainy spada. Niemcy znajdują się już 5. rok w recesji. AfD, poparcie dla AfD, alternatywy dla Niemiec waha się około 25-26%. Niemcy są zmęczeni wojną. Myślę, że Europa jest zmęczona wojną i w sytuacji, kiedy mówi się, że wciąż trzeba popierać Ukrainę, aż do jakiejś formy zwycięstwa, tak naprawdę zwycięstwo dla Ukrainy to jest przetrwanie, no to jest bardzo poważna sprawa. Jak wspomniałem, grupa G7 chce rozmawiać z kierownictwem państwa ukraińskiego, z Zelenskim w tej właśnie sprawie, tak? Jeżeli państwa zachodnie mają dalej wspierać Ukrainę w takim stopniu, w jakim wspierają, i przekazywać środki finansowe ogromne na cele obrony Ukrainy, no to Zelenski jest między młotem a kowadłem w tej chwili i będzie mu niezwykle trudno się wytłumaczyć. Oczywiście też na przykład niemieckie media i niemieccy komentatorzy mówią, powiedzmy sobie w sposób nieco ironiczny, że jest to dobry czas na otwarcie nowego rozdziału dla Zelińskiego, jeśli chodzi o walkę z korupcją. Skorzystałby tak prezydent Zelański z tego nowego rozdziału? Bo to też mnie zastanawia, dlaczego rząd wcześniej próbował ograniczyć działania organizacji, która walczyła z korupcją, NABU? No właśnie, ironia losu polega na tym, że te działania, które nastąpiły w lipcu, mające na celu ograniczenie niezależności NABU i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej, one właśnie wynikały z tego, że NABU i SAP się zainteresowały no właśnie Timurem Mindiczem oraz Oleksiejem Czednyszowym, czyli byłym wicepremierem i kolejnym bliskim przyjacielem Zelińskiego, który też zresztą jest jednym z bohaterów nagrań, o których mówiliśmy wcześniej. Więc po prostu zainteresowali się osobami zbyt bliskimi do prezydenta. No niestety dla Zelińskiego ta próba ograniczenia niezależności tych dwóch organizacji nie udała się ze względu na protesty społeczne i nacisk ze strony Zachodu. Niemniej, czy przyniesie to jakieś dalsze zmiany, tego nie wiemy na tę chwilę. Generalnie być może Zełenski, biorąc pod uwagę, że zdecydowanie na razie odciął się od Mindicza, powiedział, że w czasie wojny prezydent nie może mieć przyjaciół. A sam Mindicz zniknął z Ukrainy. Tak, uciekł przez Polskę, prawdopodobnie do Tel Awiwu. Jako że jest też obywatelem Izraela, także mógł tam pojechać bez problemu. Natomiast Zełenski tutaj, Zełenski też nałożył na Mindicza sankcje, tak, które ograniczają mu możliwość, na przykład zablokował po prostu aktywa Mindicza na Ukrainie, tak, za pomocą tych sankcji nie może on prowadzić jakiejkolwiek działalności, dokonywać transferów, wywozu kapitału, więc to jest jakaś próba silnego odcięcia się, zobaczymy na ile skuteczna. Czy nastroje antyukraińskie mogą pojawić się w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie, kiedy mówimy o krajach zachodnich? Nastroje ukraińskie, nie jest to może właściwe sformułowanie. Powiedziałbym, że duży sceptycyzm wobec dalszego wspierania finansowego Ukrainy. Ja tutaj mówiłem już o Niemczech, ale inne kraje. No wspomnijmy o największym sojuszniku, najważniejszym, czyli o Stanach Zjednoczonych. Jak wiemy, poparcie dla Zełenskiego jest tam niezbyt duże w wielu kręgach, że tak powiem, państwowych i już do tej pory wielokrotnie wspominano, szczególnie wśród republikanów, jak to mówiono, o korupcji tak w kręgu bardzo bliskim Zełenskiego, no to teraz będzie paliwo, tak, woda na młyn, że no wspieramy prezydenta, jak to już wcześniej mówił, także parę razy sam prezydent Trump, no nie było wyborów, tak, bo jest stan wojny i ten prezydent, który jest, co także niemieckie media wspominają, że gdyby nie wojna, już nie byłby prezydentem w związku z tym wszystkim i myślę, że od czasu do czasu nawet tego argumentu może używać sam pan prezydent Trump. No właśnie, bo to może tak trochę zachwiać te relacje, które, no wiemy, że relacje między prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Zełenskim wahają się od bieguna do bieguna czasami. Ale ja myślę, że tutaj to wszystko nie tyle chodzi o korupcję, ile o cele i potrzeby, interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych. Natomiast ten argument będzie, myślę, używany wielokrotnie w różnych okolicznościach. Tak? I oczywiście pozycja prezydenta Ukrainy bardzo mocno ucierpiała. Bardzo mocno. Ja myślę, że no, to spotkanie z grupą G7 będzie bardzo trudne dla niego, jeżeli dojdzie do niego. Czy Ukraina poradzi sobie z gigantycznym problemem, jakim jest korupcja? Czy to będzie zawsze chyba coś, co będzie ściągało Ukrainę w dół? Znaczy powiem tak, pewnym paradoksem tej całej sytuacji jest to, że my o niej wiemy, to, że coś się stało, to, że prawdopodobnie dwóch ministrów zostanie zdymisjonowanych, paradoksalnie jest właśnie znakiem, że sytuacja na Ukrainie się polepsza. Ponieważ za czasów Janukowycza, czy nawet Poroszenki, sytuacja, kiedy tak wysoko postawione osoby, tak bliskie do głównego ośrodka władzy, no jednak otrzymałyby zarzuty, jednak zostałyby oskarżone o korupcję, kiedy poniosłyby jakąś odpowiedzialność polityczną, no sam fakt, że musieli, chociaż uciekł z tej Ukrainy, a nie spokojnie na niej został, świadczą o tym, że jednak coś się zmienia. Że to jest paradoksalnie pewien powiew optymizmu. Więc jest szansa, że faktycznie coś się tam zmienia. Zresztą tak naprawdę do końca zeszłego roku można było śmiało powiedzieć, że jednak sytuacja na Ukrainie, jeżeli chodzi o korupcję, się stopniowo poprawia. Bardzo powoli, ale się poprawia. Będziemy z pewnością śledzić to, co się będzie działo. Ale jeszcze wspomnę, że niedawno, w ubiegłym tygodniu, ukazał się raport Unii Europejskiej na temat stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Generalnie oceniono, że Ukraina poczyniła bardzo poważny, pozytywny krok, czy też kroki w kierunku członkostwa, z jednym wyjątkiem. I tym wyjątkiem jest właśnie korupcja. No tutaj postawmy kropkę, ale myślę, że do tematów będziemy wracać wraz z rozwojem tej sytuacji. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Marcin Jędrysiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, dziękuję bardzo. Dziękuję również. I Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję również. Dziękuję pięknie. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. in a hat she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one more, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it go. The Seed, The Roots w programie trzecim Polskiego Radia. 11 minut zostało do godziny 18. Mam dla Państwa zaproszenia na czwartek w przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień, ale najpierw dwa słowa o nieco dalszej przyszłości, roku 2050 i sprawie 60-latków przyszłości. Dzwonią Państwo i podpowiadają, jak zachować długowieczność. Ja jak najbardziej optymistycznie, przede wszystkim dzięki świadomości w naszych głowach, co się dzieje, czyli zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, umysłowa, dobra dieta. I ja na moim przykładzie 20 lat temu całkowicie odstawiłem alkohol, bo jest to po prostu trucizna w każdej ilości i znakomicie to działa. Także optymistycznie na przyszłość. Zdrowo, optymistycznie i bez trucizn dobry to przepis na długowieczność. No dobrze, w tej sprawie oczywiście można dzwonić pod 2 2 7 3, ale ja miałem z tymi zaproszeniami na 20 listopada wrócić, więc wracam. Ten 20 listopada to jest czwartek, dokładnie za tydzień przypomnę. Tu u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, będzie można przedpremierowo usłyszeć wyjątkowe nagrania z muzyką Tomasza Stańki. Odsłuch odbędzie się na dzień przed premierą albumu z tymi utworami, albumu, który wydaje Polskie Radio. W tym albumie i na tym wydarzeniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można usłyszeć wykonanie